Jalla wa'ala, Tuhan untuk ayat kedawar Tuhan ayat kirda, sabar dengan Bani Adam, bahwa dengan Bani Adam, dengan Bani Adam maka dia kudi yang ayurna dan makoneng, bahwa dia juga. Tidak kala mengatakan ini menyedot Quran dan sunnahan yang dapat dan mengatakan mengatakannya. Hari ini dia kota Tuhan, hari ini dia kabar, kala rewa dan mengatakan kau, hari jawab dan sungal merah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan Allah subhanahu wa ta'ala suci ingin ditakul rahmatan lil alamin Sayyidina Jabul yang kabul inal eka kongrol wan lewa Allah subhanahu wa ta'ala akan kongeliwe Sayyidina Kadi kubul mu'ki dan sildu dan kongrol yawta ngongrol kuka dawledi lo kongrol Allah subhanahu wa ta'ala ngomun al-Quran al-Karim Sayyidina Kadi Peral Sewir kengal yehe kajuri mengal nate al-jannah Alapun gal siwude Bal ala siwu gal suana Sewang gal ila Rasulullah alaihi wa alaihi wa sallam Sewir ingal Sewir den Bal nila ron timmi ni dina kajerti ni halari Kalako cinta Aho hape wasa kanir dina juri merrira Bundong hae ko majjar elong Sedi dan kalimat jalan yang kau komawa sajau minunar yang ringan dalam yang kau yite. Sedang kau dalam Allah Taala dan dalam nabi kau yite. Kalau misal minal salminal Islam, sedang kau dalam Allah Taala ikhiri dan nuk enuk keli sertui. Si anak ini syakta, komodi diri endo ordo nukku sertu doa atau baca dan kau dalam Allah Taala baca nukku. Sedang kau dalam Nomu indiraka enni kadinyan datanggal onareng al-jannah Bimannihi wa kamihi innahu waliyu dhalka wa qadim alaih Hara kita hidup se'ilu nusikra dan nakirino Wanda ra'unwani yang teramendeng ko bemakono Ko fadlul ilm Wa syarakuhu wa umumul hajati ilaihi Dimana ko ulang gandang E ceddu gol gandanggal E huwi su gol haji imbebe ko e gandanggal Wal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah qali wal lama bani adam ko hakem jinni kon e gandal hino hakem jinni e gandal kuri ko hakem jinni kon e nyamu gol e yargo ko ali non nyamu gol e yargo ko le wote na Allah bididi bani adam ko ta hakem jinni ha o sa hakem jinni ko inni amma gandangal neddo hino hakem jinni e magal e kalo Halai kita. Hai, apa kamu kau jatuh tu? Macam tu. Imam Ibn Qayyim Al Jauziyah, alaihi rahmatullah, imulin di daftar, wa inni la mistahu dari sahaba menjalankan tadi. Mora hanya yau kau yang faida si gandal tu, masih yau kau yang kalah kembali ada mawar saya dengan kepada di mana dalam emal. Kami demi syafaat dari sahabat. Jadi walaupun dikirimkan, galnya mana? Saya akan nanti daftar dengan saya di Nigeria. Eku puri ki indehol lupa. Jadi wal malam kalau anak kalau betul tu berganda. Uji tu berapa? Ica dengan kalau seganda helle, mata orang tak boleh ganda. Kalau non, mukir adu melah, alah betul yang ganda orang ni. Para kunu sedang tahu dengan Allah subhanahu wa ta'ala yirtu dari temen wano te wurtu ini dari di dakku bol adna dan tahu lo yirtang ende dari di dakku bol ganda kamu di na uridu para syafat islam nubirta man asani imam ibn Qayyim al-Jauziyah rahmatullah dari uriika defter matro misrahu dari sa'adat di fadli ilm وَإِنِّي نَفَائِسٌ فِي مِثْلِهَا يَتَنَافَسُ الْمُتَنَافِسُونَ وَإِنِّي وَقُوَئَ هِلُوْ اَجَنَّلْ اَفُورُ لِرَنْكَ نَتَوَكَ فَإِنْ قَرْتُمْ هَانِ فُورُ لِرَنْكَ لَا فُورُ لِرْفَيْهُ وَإِنِّي وَهِنَ جِيَا اَبُورَ اَجَنَّلْ أَوَلَا قَوْلُهُ تَعَالَى شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ قل لا إله إلا هو العزيز الحكيم سورة آل عمران Jadi kalau ayat itu tu, Allah Subhanahu Wa Taala, posed ini hore nak posed, urkamau boleh posed, terima kasih oleh dia, oleh dia orang macam mana. Walifatul Allah ahla al-ilm, dunia lainnya min al-basar. Jadi melalui ke, yang berjanggu berbentuknya oleh dia itu, orang ini berkat betul, yang berkhawatir dia sedihnya. Barulah menyahid Allahu. Kawasi ramai kapten oleh ulama ini. Tunggal poli kejang jangan Allah swt suri do. Jangan pengi netto yo wong jang jangan kawan saya netto jangwo. Jangan pengi wo inna mal ilmu bicaan bumi. Wo inna mal fiqhu bicapaku. Jadi jangan ko hebatan ko jangwo bo. Fiqhu ko fahamir saya ko fahamir bo. Ipon kita wana jangwo. Si orang anggur. Allah azza kuna aliman kun muta'alliman. Doa ulu netto kando eto sawana netto janggo. Ko ingi wasanyan wa akrana sahadatahu bi sahadatihim. Ko hiti nirika di sebe emako kanto janggo wa alao e sebe yimpe marpe ganggal ben. Ko wika di samudun na jaya kurang gandang yalu wa fizuni hada tanskiyatuhum wa ta'diduhum. فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول فإن يوضع إليه ويأتركدي وإن الله سبحانه وتعالى قلق تنيبه قلون تنيبه زكاهم قلق تنيبه قلون لك لكؤلون تبقالنون جوز من السبطاك وقوني تسيدنا جاكا سيدين قلبه قلون لكؤلون تبقى وبرابعاً أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره. جون السيدني بيرويم بكان لكدي إدوهون أوند مولد إدوهون أوند تشدد تشدد لفو كوني وهو شهادة أن لا إله إلا الله وترصيده. كو سيدي تقول ملتوكم والقول مولد كالكو سيدي تتكدو ليجدو. بيننا وفيدي مولد ko yimpe maunu ɓe ɓen seedi teedi hunde sinde mawni seeda gonde no landi neɗɗo mawnugo neɗɗo teddinaaro ko ɗumti allah subhanahu wa taala suɓiiɓe seedini ɓe oyni o hino jeya kadi haa jooni e ɓural gandal nafa subhanahu attasriyata bayna ahli lilmi wa bayna gayrihim jooni men kadi dirnii few fotugol hakkunde yimɓe gandal ɓen e hakkunde yimɓe ɓe anndaaɓe ko neɗɗo mo anndaa fu wiyata neɗɗo ganndo e mo jannga no faɗa ko neɗɗo mo anndaa fu wiyata ɗo maa ɗum ko neɗɗo jannguɗo mo faamaa fu etotoo fonnude hoore mum e ɓe anndaaɓe ɗiɗo ɗiɗi ganndo wattaaɓe neɗɗo ganndo fonnataa neɗɗo ganndo e majju abadan fatno jooni men fonnaaɓe neɗɗo kadi ganndo tigi o fonnataa hoore makko e ɓe anndaaɓe faani noon hay jooni men fonnaali ɓe iɗan si tawi yimɓe ɓe anndaa ɓe wi'i kaari no anndi kono himo potti e hay ɓe anndaa ɓe himɓe fota hara laawi rabbuminal gama kanko fotuɗo e ɓe anndaaɓe hara o wonaali taw ganndo faani noon jooni men wi'i annduɓe ɓe e ɓe anndaaɓe fotata awa si ɓe foti hara ɓe janngal ko wannaali قل الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سؤال هل يتأندارين أندودين هنا فتا الجواب لا قل هاجون هنا جاء أكوية جندل جعل سبحانه وتعالى أهل الجاهلية بمنزلة العميان أي العميان الذين لا يبصرون فقال تعالى أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى فَنُوَ سُبْحَانَ وَتَعَالَى وَدِي يِمْبَ مَجْجُبَئِنْ وَفْلَاسِيبَ كَبُنْبَئِ وَنِهُ فَإِنَا لَكَ هَيْسِنُ أُدِّتِ جِدَ هَرَا أَجَوْغَاكِ كُلْ بُرْدُ أُلِمْ سِتَيْتُمْ أَجَنْغَا هَرَيْكُ أُهُوْدُ هذا أمر مشاهد لَكَ هَيْسِنَ جِدَ وُمِدَ o jogaaki fuggordu goɗɗo ɗowi mo kono si tawi ko jahil haray ko ama haray ko gurɗo neɗɗo noon kadi ko wona noon hay si tawi jite yiyeede noɗon hino jaɓa, si tawi ko o gando haaray ko o rentuɗo. Ko ɗum si tawi lannataa ko yeten karamo kooɓe ɓe Allah subahanahu wa taala ƴettiti gite muɗum, kono tawi tagoreɗen hino nafitorde gurna maɓɓe ɗan nafdi gite ala toreɓe landede ɓe janna ɓe wowa. Kono ko jawa fottataɗo tere mum fof no timmi hay fuy ɗiwitaaki kono haa fuy ala ko nafata bañaaro e diina muɗum e ngandigata wonaa ɗeɗo gite wona raɓɓeɗe. Ko ɗum si jonno wii innaha la ta'ama al absaru walakin ta'ama al qulubu allati fi sudur, koye wonaa ɗeɗo wumata ko wonɓe ka lerɗere ɓe wumata. Ɗum si tabaraka wa taala wi en ɗo ɓe anndaa ɓen ko wumi ɗuɓe annduɓe ɓen ko ɓen woni yeyɓe ɓen. O wi fama samma illa alimun aw ama, oyni ka gurnan ɗo ala si wonaa ganndo annduɗo ma ɗum majjuɗo wumi ɗuɗo. Allah subhanahu wa taala wonani annduɓe ɓen. Qul wa akhbara subhanahu an uli al-ilm bi annahum yarawna anna ma unzila min rabbihi haqqan wa ja'ala hadha qana'an 'alayhim fa qala ta'ala wa ya alladhina utul 'ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa al-haq. Suratu Saba. Qul wa tabaraka wa ta'ala kad wadi yimbe gannal anduɓe ɓen wonde maɓen ɗon dey da'iman ɓe yiyay ko sippina kon faade nelaaɗo ɗum ko gonga. O waɗi kadi ɗum ɗo mantir ɗum e dow maɓɓe kamɓe yimɓe jannguɓe ɓen. O wi hino yiya ɓe yimɓe jannguɓe okkaɓe ganndal ɓen, nden huunde nde okkaɗa sippina faaɓe maɗa immorde ka jooni ma, nden ɗon ko nden tigil woni gonnal. O wi ko wona noon Allahu tabaraka wa taala o yamiri tagore makkonen bi su'alihim wa rujuu ila aqwalihim wa ja'ala dhalika ka shahadati minhum fa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. O wi tabaraka wa ta'ala yamiri tagore nay yonando annduɓe ɓen, o yamiri yimɓe ɓen kadi yo rutto faade gonnguɗi maɓɓe ɗin. Ko wal noon kadi o waɗi ɗum ɗo wati tawi ko seede ko seedaniɓe ɓe haana lamdede. tabaraka wa taala wi mi meeɗali nelde nelaaɗo ko akkima siwanaha ko worɓe debbo meeɗa ko waɗede annda ɗo meeɗa ko waɗede nelaaɗo. O wi ɗen ɗon noon ko worɓe wonnoɓe ɗe wahayna faade maɓɓe onon ɓe annda ɓen lamde yimɓe annduɓe ɓen si tawi on naati tew annda. nelaaɗonɓe maaki innama shifaul alil assu'al shifaul ali assu'al, neɗɗo mo annda lekki makko kin ko lande ɗo. ɗum si kamo kooɓe yewtoɓe fi gandal ɓe wii wonnema yimɓe ɓen ko wuuri ɗo ka dow leydi ɗo ɓenni ko nayo woni ka dow leydi ɗo, kala mo fottuɗa o wawata yettude ɓeɗo nayo kala noon no way. So fotti tun a yiimo haray himo jeeya e ɓeeɗo nayɓe karamo koɓɓe wii wo far rijalu arba'atun, yimɓe ɓen ko ɓe nayo. O wi ko rajulun yadiri wa yadiri annahu yadiri, o wi fa dhalika alimun fas'aluhu. Wowa rajulun yadiri wa la yadiri annahu yadiri, o wi fa dhalika ghafilun fanabbihuhu. Wo kadi wa rajulun la yadiri wa yadiri annahu la yadiri wa inni wa fa dhalika jahilun fa allimuhu. Wa wa rajulun la yadiri wa la yadiri annahu la yadiri wa fa dhalika mukabirun fankutuhu. Ko ɓeeɗo nawoneka ɗo leydi ɗo. Wo ko gorko annduɗo, annduɗo kadi hino anndi, anndi neɗɗo no jannga kono a nani no jangi. Rajulun yadiri wa yadiri annahu yadiri, neɗɗo jannguɗo annduɗo kadi hino janngi. Ɓe wi oɗo fa dhalika alimun fas'aluhu, ko oɗo joomi me wi fas'alu ahla dhikir, wala ko anndi anndano anndi ko ɗennon lammetaki. Annduɗo hara no anndi kadi hino anndi, oɗo ko ganndo lanndemo. wo e gorko anduɗo janguɗo kono noon o anndaahi mo janngi simana haaji mo janngi ko jogii ko o annda tawii o ɗo wonaa majjuɗo de o wiyete kono ko rentiniiɗo finndine mo wattunan mo hakkil ɓeeto ɗon mo koye jogii ko ko kañe ɗum wonaa fuuro ɗuuɗo saate muɗo mo haani tañinde fadalika waafidun fanabbihuhu wo e gorko ko wa rajulun yadiri wa rajulun la yadiri wa yadiri annahu la yadiri e gorko mo annda kono noon himo anndi de o annda kadi awa saɗataake anndinede kono noon himo wiye majjuɗo oro ka fottulonde makko wo anndinemo koy noon o jaɓay anndude neɗɗo so yehi haa o jaɓii o annda o mettata anndine ɗoy kono noon ka neɗɗo yehi haa felliti himo anndi tawino o annda o o mettay anndinde haa ɓurti ko inni o ɗo mo annda jaɓuɗo annda oɗo jannemo on jurdore ko wi nayroonge faccitii ɗon ko gorko mo annda kono o annda kadi o annda himo sikka himo anndi tawi o annda wi o ɗo ko mawnintiniiɗo huteemo kala kayiiɗo mo hono no jawata gooka ay allah subahanau wa taala dandu en ɗum kamo kojam imam ibnu qayyim al jawziya rahimahullahu wi wa ahlu lfikri هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء قل وسعي إنما أهل الذكر فتنوني جنب لجون جنب لإن أندو تبين كتب بلا إذو أن بعضكم قل يها جوني هنا جاء أبو جنب تبارك وتعالى واستشهد بهم على صحة ما أنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام فقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين سورة الأنعام قل الله سبحانه وتعالى سيدين تنيبه وعندما قيدوا دي هب أن لكو تل لكو تب لكم إما تكد يومي مرن إلى بمكر ها إلى بمكر tabaraka wa taala wi lanndiiɓe majjuɓe sirkooɓe ɓe annda ene ɓe ɓe faalaya ɓaɓɓanɓe goɗɗo goo reweteeɗo haala subhanahu wa taala te tawi ko kanko fuu woni kippinɗo deftere nde deftere nden kadi ne ari fee kone laɓɓinde kala huunde ene ɓe ɓe annda wondema ɓen ɓe tawna kookaaɓe defte jannguɓe faamuɗu ɓen ɗon hino anndi nde ɗo qur'anaare kippiinde faade mela ɗo kone gonga immorde kadi yomi meɗen jonne wattani ɗo mela on si tawii kamɓe ɓe sikkiti ko ɓe hoolaaki an o falata ɓurnanna mina min karim al muslim la yasikku fi dinihi jurɗo haana sikkitaaɗe diina muɗum koyniwo haa jooni hino jeya eko hollatange ɓural gandal wondema allahu subhanahu wa taala ɓuttiniri ɓenɓe nelaaɗoo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sabu gonɗingol yimɓe ganndal ɓe nelaaɗoo wa salla nabiyahu bi imani ahli lilmi bihi wa amarahu bi an la yaabaa biljahilin shay'an faqala taala wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu ala lnasi ala muktin wa nazzalnahu tanzila wi qul aminu bihi aw la tu'minu إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا سورة الإسراء قل الله سبحانه وتعالى يأتيك من الغرور يغيث من يبقوتنا بمن أنت بحاجة كما يجب له لثبت لكم قولنا أنت بمن كانوا ثبتنا بل أنت بمن سكور أنا جنة ومأبه ɓe wona yimɓe yankiniiɓe jaɓanɓe jooni meɗen suuyoode sujja gonɗina ko tippie mayɗo ko wonna nelaaɗo inan ɓayde noon ɓe ganndi wonaa ko jaɓata neeɓi be neeɓi ko addi daawa addi noddugol addi waajagol addi yamirgol adda haɓa ko anndugol wonaa fof jaɓata daariman ko woɓe jaɓata rusa allah subhanahu wa taala wi en hakkune annabaɓɓe ge yimɓe muɗum ɓen si tawi fedde maɓɓe jaɓi fedde maɓɓe jaɓani jaga ɓayne ko fedde tun jaɓata wona fou kono tanaɓe shaib alayhi salam o wiyanno yimɓe masaren wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkuma allahu baynana wa huwa ahkamu lhakimin wondema ko woɓɓe jaɓata woɓɓe jaɓata joni noon si tawi woɓɓe jaɓaali woɓɓe jaɓi haray noddowo on yo o muññitor jaɓuɓe ɓen lorra ɓe jaɓaali ɓen koye noon kala waɗowo daawa wiiɗo ma fou jaɓa hara ɓe ɗi heɓugo ko hay goto heɓaali sala ngandiniraɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maka ni en wonnewa ɓe hollama ñande ɓe royrano jemma muɗum annabaɓe e yimɓe muɗum ɓe maaki mi yii annabaɓe annabajo feƴƴi mi yii mo tawi gila o nela ha o feƴƴini ko nootimo jokkimo ko worɓe tato ɓe maaki mi hollama goɗɗo gotay ko ɗiɗo ɓe maaki mi hollama goɗɗo gotay ko gooto ɓe maaki mi seedi ka ɗon annabajo arɗo noddi ha yehi tawi hay goto jaɓanani ia si tawi an gawi ma fou jaɓane alay halamin mbawi mustahil ko ma anden ko woɓɓe jaɓata woɓɓe jaɓata kono si tawi no landi noddugol ngol ɓayri noon en anda ko homboni jaɓo ko homboni jaɓata ha gota men andinaka ɗum ko landi ko remugol hon woni remuru ɗum ko addawa ɓayri noon ɓeni al ulama warasatul anbiya wal anbiyau lam yuwarisu dirhaman wala dinara innama warasu l ilma faman ahadahu ahada li hawdin wa ahir anna baɓɓe koɓe arti ko gandal mo heɓingal no landi sakkide gongal mo jangi mari gandangal haran raɓɓiɗi feere ko magal sakito sakitugol gandal ngal wa tawande sina noddugol tagorne faade muɗum o wiya ha joni hino jeyagural gandal wonnama kanko jalla wa ala madaha ahla l ilmi wa asna alayhim wa sharrafahum bi an jaala kitabahu ayatin bayinatin fi sudurihim wa hadihi khaffa wa manqibatun lahum duna gayrihim faqala taala bal huwa ayatun bayinatun fi suduri alladhina utu l ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa alzalimun o riyoni teddungal yimɓe janguɓe ɓen allah subhanahu wa taala mantiɓe o manti kadi e dow maɓɓe o teddiniɓe nde o ɗetti deftere makko teddunde ɗen o newnani ɓe ɗettugol nde heña e nder ɓerɗe maɓɓe ɓe hunjode o wi ɗum ɗo ko hunde hertinde teddugal ngal ɓe heeroy e ɓural moolana ngal joni ɓe wi ayaje makko ɗen ko laaɓuɓe feeñuɗe tiɗe e nder ɓerɗe okkaɓe gandal ɓen onni yeddata ayaje makko ɗen si ona ɓen soñeɓe kono si imam malik rahimahullah ɓe makayno wondema gandal ɓe ɓe gandi kamɓe ka majlis maɓɓe hiɓe jeyano e kalamu kojo hewnoɗo salo salade jotali baɓe windu ko jangete ko onnene humye ta windu gandal kaka ɓerɗe woni kaka ɓerɗe marata ha ko andiey ko winduna e kaydin wo koro hacciuda na andiey si sumi yehi si yolike yehi si majji yehi ɗiɗo fo are wona an jeyi on tawi wayno si tawi sali baɓɓe landi mo imam malik ɓe maaki gandalngal kaka ɓerɗe worɓe ɓen wonno ko atti en enen yeehi ha yeehi ha worɓe ɓen eggi gandal ngal ka ɓerɗe watti ngal ka ɗereeni perma omba haɓɓa ɓayri noon ittama ka ɓerɗe wattama ka kaydiji ka defde ombama ɗum waɗa caabiije caabiije ɗen watta e juuɗe janguɓe ɓen kala naatuɗo ka nder suudu hendaki caabi o o yaltawe baleyku ko rusi kalmo koɓe yimoɓe ɓen nayi man dakala fi l ilmi wahdahu haraja wahdahu kala naatuɗo hocci tun cikki e nder gandal ɗaɓɓugol o heɓaali karmo ko o heɓaali fewnowo o heɓaali wurtowo o heɓaali tindinowo o naata e tonko poye poyenmo ha o yalta oyɓata hay foof korafa kam rotta gandal o landi on kidi heɓa karamo ko di tawi ɓurɓe moƴƴe ɗe Allah raɓɓe ɓe heeɓi karma kono Jibril alayhi salam, sahabaɓe ɓen heeɓi karma ko wanilaro sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tabi'ina en heeɓi karma ko woni sahabaɓe ɓen, tabi'i tabi'ina en heeɓi karma ko woni tabi'ina en. Ko enen arata warude ɓaawo ɗo janngude ngal dendal haɗa ñaɓaade karma ko faaɓe goɗɗine ñaaw to wawawande fuɗɗori kam fuɗɗito gooto fof koye etten hara ko bitta latti ɗetta e kaari jonno. Kono so a wi an ko antu janngalta hoore ma ɓurɓe ɗo moƴƴude ɓen suusaali wadde ɗum anndi ara e lorra hoore ma tuka tamda moɗe. Ko lustitayi imamu Shafi'i hiɗe egga e maɓɓe wonde woɓe maakayno konngudi maɓɓe, wonde woɓe maaka ahi wonde lan tanala ilma illa bi sittatin woni sawnabbi'uka anna jumu'i haadi bayani woni zakaun wa hirsun wa istibarun wa gulbatun wa irsadu ustadin wa tulu zamani. Woni ko ɗiɗo fiiji jeego kala yaltowo raɓɓugo ganndal si tawi tum mo faalangal heɓude ara noon waɗa ganndal ko buy ɗaɓɓata ganndal faamugol no salli gorɗe yoni no taamorte no julde no fure juulirde hara ko ɗum ɗo woni kañum hadafu mum o. Si tawi ko ɗum ɗo woni hadafu ma e ganndal anno yaltiniraa ɓeeɗo mofte majjeraare no satti haa ɓurti. Amma noon si tawi ko marɗo mas'uliya kabira faamu o kañum ɗe o mofte nde majjere nde yii ɗo ma o wona sabu ndeɗo majjere iwa haysi wonaa ko o janngirɗaa ɗoo kala de imam ahmad ibne hambal rahmatullah ko ɗum ɓe maakay no kala janngoo ganngal yo faamu koye jihaadi o woni alaa ko ɓuri mawnude baraaji e dewe en haa hewti ɗaɓɓugol ganngal. Kono noon ɓe waɗti ɗon ɓe maaki ko si tawii noon dey anni e janngoro o moƴƴii taliba ɓen ɓe wii imam ko holno taalibaajo moƴƴinirta anniye mum ɗaɓɓugol ganndal. Imam ahmad ɓe maaki ko an yakuna niyatuhu raf'ul jahli an nafsihi wa raf'ul jahli an gayrihi. Sewkiɗirɓe ɗiɗo ɗiɗi e ɗaɓɓugol ganndal ngal haaɓe heɓi anniye o. Si o fiɓii ɗiɗo ɗiɗi kadi seeɗa yonataamo ɓay ɓe renti wonɓe ɗaɓɓude jawɗi ɓen haa men yaari ɗaɓɓugo haali yoni ka e fottaali on taw haali yoni kono no jalla ndemde seeɗa enen ni yoni seeɗa tu wiya yoni ngal jawdi ni gila taga a wattuɗa haqqilde hiɗa jokki hay si tawi ñannde fini weytu a ɓeyta toondi baasal a sikka ñannde o ko faɗɗi janngo heɓata a ɓurta e wakkilaade kono no faalin tan ko ganndo kañum jannga lebbi jeego kooto hitaande jannga lebbi tati sooma lewru jannga yontere kooto balɗe tati pondude ɗum kadi wiya janngi maɗum no faala heɓre ganndal. Ko ɗum sa fotka e jannguɗo gila faami sunna waɗɗi janngugol faami qur'ana e sunna hara heɓi duuɓi sappo duuɓi noga e duuɓi cappantati sendindiraari taw hoore e binde sunna ara noon ne jinndude nergal abus tawide wona e sunna yankoɓɓe jeeya abus taw ɗumoɓude wattoya ka bida yankoɓe kono si anna kono woni ginnaa sikko ɗen ko argal jamugol ɗo haray ko ɗum si tawi imam ahmad ɓe maaki wondema ɓural ganndal ngal baraji ɗin heɓi ke woti tawi on kidi heɓi anniye komi woni ƴettirde o ɗo kaye ma nde ɗo deftere mi yaha mi janngoya ko sabu haa mi ɓanta majjere nde mi woni e munde mi yalta e mayre simi yaltii e mayre mi eto kadi kala wolnooɗo no mi wa'uno noon mi yaltinamo o ara kadi won o jogiɗoaniyeokata janngude jogiiɗo o ɗo anniye kadi ari janngugol ma waaju ene o nalay ko selli o wiya o jaɓataa ɓettaa deftere wiyaamiɗo yahude janngugol sabu ittugol majjere wonde e annde fiyo mi anndu mi iwa e majjere nde ene a ette nde deftere wondude o ɗo anniye yaha janneɗaa ko goɗɗu ko selli wiya haa ɗum ɗo noon mi waawa taa ɗum ette anda hatta li raf'il jahli an nafsik li anna raf'al jahli an il insan innama hadafuhu wa gayatuhu al amalu bil ilm kaako janngugol ngol ɗum ittata majjere men naa ɗum mo janngi bonnitiraade mo mayi masi ko moonnaago ko ɗum si tawi sen heɓii ɗiɗo anniyeeji hara selli si selli dum hara ihlas heddi ke hay ihlas heddi woni na jeya min asbabi aw min al asbab al mu'inah ala talab al ilm al ihlas. Imam Shafi'i alayhi rahmatullah be safari en be laki fi djego kala kim min dori ti matanje na na ko ganda si on ti hebi di joyi bo to man kiri wa ba ganda patte ko kali mallan be laki kala ko be na hoyna de kali mallan ko mo gola ko pero he bata be laki ala nungu ko zakau ko ti do wala ne to yojo wonone do yoti do wala ko buy faami joye patte buy e zamana men ko faami joyere ko waawu do hiilu de neddo haala o ko makko timbe be faami wono de tanora do joye pur ko bonkino pur na haagere rete be mi ko ete zaka no kala mo ko adde tanon ka defte bindi be inna wonde makko neddo mo mawnin tinan taa ko haaju mum on ay ti tawi ko mo buri woni mo jondo be بضرب مثال جاء كذا شيخ نتعلم بسينا كثيرا ما عن هذه لأن عندي سأصل على عندي فأول أستاذ كمون فأول مفتي وطول أكمل ما دم فأول فور دون أنا كجنة دارو كون جو جل أنا كيد دنا كابا جيت كلا كوب في ما دين لا تجنة غدة كون فأطول إلهم تبقى أكون ساكت لو بري جنة جون نم بسينا ما هذا كذا benna yaw rawalle to makero nara mo sappi maaw ila la jogi buri be kay kola fara wala ayo tinina hal amna ko adam na suka ni mina atiya akon ta ke e jogi be be pase ke yene ne ko ko yaw go sofo on ha he ba haji mun on ya hajo me ade tegan ne dun do jama mo sawo bu wote mau etra defter ara taw paykum janga kuydum masatanigo parano mau salatako arbol paykum jarugum galle tetta mo gardie wano ka subo wala aydeya o yobe tekan tu parwa ara ko paykum tani rahum mako ma wala ga tani rahum mako rafagire ya na hebo ya rombu di arta zarna galle inna la fala gardie ara mo ron no fala golle be fosda pai kum kum innam yawai wa tenkan si mil parwa. Ko gardien aino gwa galle ing. Mau tengin na taasi ko hamni gardan sama. Arba gwa ya sani rada. Kabe nyeru. Dengna ta, yes ta flip. Tengna ako ni jadi. Te wala aini de yasi. O wala ala de nyeru. Si tenkan si mil. Te inna ala jota ko chini na bibindi ni. Kata hara. Tunggu kepada kekadiran ala salaka. Kadun hai ebobo ala salaka aduna. Mu'uri yo jok yo kolla mu'uri. Mu'uri merinti. Kalau tak boleh sama lagi. Sekolah muka. Kalau itu orang nak kolla mbe. Baik. Salah itu dong. Onci diwanai insan zaki. Mato hakile. Yo juga. Kalau nak kali insan haris. Wahirsun. Wana nekto lertan uhumen. Kalau onci di nekto no wana tan lertu dong. Hatu wa ta'tala ta kuma o so o bimala o ugdina ko e gannal ha hai hege majjitirao dengi ko rone ko hewne ta e daraja na kuma gannal o korse e nekko nerkan ko kara bimala mo marit sumo mu himo himmi himo pala kara sigiro no wodi kalamu ko gana gangir nge tarikh dafte dafte rote ni hinero gana ne suwaru من صبر العلماء على شدائد الإذن والتحصيل كما يقول لنا في الجنين أتوى يوتب من الجنين نمور أرق التوق تكرم من يفقها في الجنين هل أنك ليهي يدب الجنن قال يها هات ويجن تنت هاجو دماء ويمونيها إلا ما طبعا هل نجد سيكون جلال كمواني كيفكين دي رومار فالليس hakki le den hinno e dum ha o yegi tay ko ko e yegi ta ko ko ha ko no woni do ko heew ti on hande na ram yegi dum ay ko ko ay ala hala to ala hala ko hir to wa ta sa mo do ganda ngal ka ko wala no wa hir subhana o kidi hin yidi mo ya Benar kan? Urika di waktu baru. Demak kali dia wa sabru. Kulaka farqun baina sabru wal istibar. Di mana? Kaya aku munyar deng na ora ko golli kira. Wala ya fagi pe kaya rata ro. Kaya ulu ne ko aku munyar ro. Pasal dengan ni munyar ro no sakti. Ne ko mo hebai ko sakti era ku borganda. Ko enen tu woni dakku de dina. Gandal harang yang lakukan mereka. Ayat orang yang mohon, ayat orang hari orang mohon dengan kata cek kau kau tunggu labaka, ayat orang mohon mohon. Kau dia ekor jisar usah sesali jangkau, kau kita jangan buat. Kau tidak bersangir mitun sana dan kursi hat, dia tak hai tunggu awak. Tuhan wan. Jangan lupa di betul katakan tu, lor rakoh kau tahu, kau dengan diri lor rajo, mohi jangan buat kebahagiaan. Karena kejamnya di pasir jamnya di kanu, hinulit di sekarang sulah berpuluh ini. Problem halai kumat atau problem janggu kol, yang di manggal anggu. Corona anggal nyamu kol, na problem upu kol, na problem nyana kol, na problem pasi masepu. Nani problem jula tato. Corona uo di badia di kajangnya te. Sayehi, harap ener zengkat reong, nuwari hara nyamnya te kone water hebe. Kisok jari hebi ke. Harap kujangku kon hajar ku esok jari. Sahil cirahi uri kelahu rakai kuni gosheu nguri. Sa jogai ku kuye cekong istibar. Awa tawa nero. Senara tawa ku wakka tawa nero. Kono tawa nero. Dimana on kini mahe padu. Air dengan li. Tadi kia sara ule. Kampai no dehege. Tawa pemakka tadi ki. Yaka ningi keki ni duaka. Ala ye jura kan ye dafa ka huy ak dileng ni ci wata won ci ci sur kontina jambo dañi talima do goto me di fortu de imam ahmad ibn hanbal ci be wonde groupe e ha jango do banda be tekki dereli e karam won e tinno ya talima do ngi ni ya imam ahmad ila mata talabul ilm ko ha wonde ono na ko tong gandal ko ko heugo fu a joni do jekki deno Ekara boleh dirujuk kata libar berapa umur lagi? Jemaah Allah mati mati, malnya sabarati, ilal makubarati. Nimi serta kaya kindo ekara boleh mendewinda hadis hamilah mereka kau. Alat alat yang mereka beri untuk kejangan kau. Terus kita mau kau jual soal anda mau ini enak metro, mau kau jogi do dua bicara negara. Enak oh, inovasi kalau yang salah kaya gambar. Kawat lagi. Kalau kau jangan diwi, kita ini mewai wuri di dekin, toh hal mayat. Pani mai mewuri tak ubah gandang orang ini. Jangan-jangan. Pani pun kau lihat tak, kau ganti nanti kau ikut kofai, dan jauh ni wakata janggul, dan menem mau belum mewakata janggul, dan dia pasti jadi duri. Kau dulu jadi berhati rapan orang. Sahabat saya nanti, gui emak. Kau nanti di Islam putih janggul, Hari ke ibu beri dia tengah permaulah. Patut kecapan ni, kecapan dia jual. Hayat. Jangan nunggui awan beri dia permaulah faham tak? Kau jangan dulu kecapan ni, dulu kecapan ni, dulu kecapan kau. Kau beri jangan awan beri dia permaulah faham tak? Hari ini najis ni mana jawabnya tu? Nampai dengan janggira. Patut sejanggir tuan di sini. Tung kau saya, kau gelar mak, saya gelar mak. Baradi hidamai kau, kau wakil dah berjanggir kau. Kalau kau boleh tak kau najis berah, tung kau saya kau. Hari itu si Imam Syafi'i dan lain-lain yang emunnya kor. Wabul Rasul, kamu kor dengan wabul Rasul, konyamu kor sera, wabe inna, konjoa, koyun dinorai, koyun dinota, abil kor jangan kor. Hari itu saya kamu kor buihi nayari, nyamu kor sera. Nek kor janggo, muhali ilsu dan orang kor nyamu kor sera. Karena aku mau nyamu kor, konyamu kor lah, Kibura kalamu. Ini wo. Karena kore. Yata wafi ilmi raki. Ayuhamu idum. Dena kore yoyim befala. Be imma de jamma jangla. Immo jamma jula. Benila takbulu kathiran. Watashrabu kathiran. Watanamu kathiran. Watakfaru kathiran. Jidho me joko ni. Wawaka onyam kuduri. Sako ya rongo uri. tak ko ala non ko luuli ko lo waaya to hala min bal musahi hay fala min ma sha khayr Allah dama kali e wonde ma kido fi di jago ni di jaa wala ki bani adam no hebi akanda kitay on ki di hebi ko te kon istibar munya gol ko wata da on ko nyaaru ko sera yara sera janga bu mareo ko bu mareo bo ni bu ko di dawa wa yaaru de ko ro ka da ma ki ni la jaa mudu wa ishaab ustaad e eta ko heba karamo ko de sapan ko ro an jango on ni jangeta kuno sitari ko yeta ma da tere janga ta be se le da tere te ni kitabul ilm Syekh Ahmad Salih bin Utsaimin alaihi rahmatullah ki masakma ni rasulullah bil ilm ko honno de jangirta pan ko ka jangita mo ada de tere te jangir si ko tafsir ko na putor karir hikka karir hikka karir si ko aqidah ko na putor karir hikka karir hikka karir si ko hadis ko na putor karir si ko usul ko na karir mustalah hadis ko na karir nahw ko na karir no usul ge ka pate be nuwa inna ma ilmu bi tadarruj gandal ko hewarta ko iwru golle gawado wala ma ko ki ko do kungo hina je uslub wala ko ti faamu go gandal sarana ya ardu e ko janga ta ko ko ya ar kamarid amama tabi ko ya ar da nawi hay e go to sultana o mero ya ka hospital ki wo o do na tu ni te ro metendo ka ka ro ti tu ni ko moro ni musube musa e moja tipo la barca nanga kwebe den e sigiro non da wala linda be non sesi e para si da mole batrin kun regila bo sente to ko e un problema ko mero ya taru ko wa marid hada tabi yu alibu bi ibnillah o ya non da la joni mi di to do linda ko fala o jonna la inna ma ka diya to la kan mo de tirta no o fali la o kan de tirta ka to inni ma kiro adetta ke hande acha ha fa di jango foto da detta ta di adetta ta jango ka de ta ki jango adetta ita so ni de ti bimbi ki adetta ki ki de ajindi de ta so inni ki do de ti idi ki da no water ajindi de ta ke o ko ko won ma tin ni de ko so nafsi ha ma ko fa ko yo ki ko e kella ma andu wala di na tuto ma andu jono ko hono ostorta neto insanu yo ali de la kalbadan wala tuto insana yuani bila kadina neto wanga manyona le bandu tosara yanki nona jaba sahari aini baini dero bai wanga la musu lewa ade kiridi ko goto ini no kono kiri kano wai mati la wea owe o ino ko wote la wadata te walago yon ko hongo tosto sa oto wanga ma watande dina lima na wanga manyona le bandu ang araka jangete on Di ausan garde deftere karire ko de on di fala yon fina di ko fala yon fina eron ni kai nei ano wadi la ni kala santo ni gana ko sege meta di parzu ko ya ar kamaridin amara tabi mi do fala jangude ko wala nonno ni jangira kambe no da testana benara mutawala ilmi hoto feunira benna ma koni ma koni ma koni da ukarire aran fu kore ngendo ni ni ni inna aw sa ari kan be fili wa renni do ha ko yahu ko ya hundu ya ha mari o la inna li matati mi da ko nay mo jata sa ari ta be fili wa kali daro ma du sembo ya ko iri di ko gogo ko anawu do ari o to kar ko nawu do yi kar mo ko kar ko nyawu do be o to kar ko nyawu do si o to ya wa ka be ro ha la ka ya be ko ko na su sei Ale ko nusita e dawa sore non wa ir wa ishad ustad si tawi un do fe ya hebi kala ko de sappan to kama wa to du zaman ke ju tu ko kali do mon ne tawana jam ko lewru le bidir le bidati le binai le bidir ya la faamu de kan la ki tu mo faama ra ko na do ko tu du zaman on ki di ganga murna na ko ganga tera ale si tawi on ki di hebi di ro fe di dego Imam Syafi'i alaihi rahmatullah ramati hare on ki dina tanki na na ko gandal ida sura Allah subhanahu wa ta'ala akisai moy dina hebi dan gandal ka dina Islam eh hare dama ja joni no ja e kura gandal buragal nangal wono Allah subhanahu wa ta'ala yeti kan daraa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko be tori beyda nede ka aduna do kul ko gandal mo da toraaki beyda nede jawdi wana hibbe wana rewbe wana haykut ko gandal kul be tori beyda nede Allah subhanahu wa ta'ala wi joni daraa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam joni men yamirine maano yabe maaku وَنَمَا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا كَبَيَّنَ لَهُ بِتُرَ قَيْدَ نَهْدِ كُنْدُ كَغَنَّ وَلَا جَوْدِ هَلَ كُنْ دَوْنِ أَصْلِي كُنْ وَنَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِمَا تَنِيَ نَفْسِ نَاتِ أَغَنَّ بِالْوَقْتُ مَا بِنَاتِ أَلَا وَقْتُ لَمَا غَنَّ hara ko ngol ngol lawol tum woni ko cankinana lawol yaltina ngol walaɓe aljanna so e gandal tum neɗɗo naatotaw heɓata aljanna latire kala mo naatale lawol gandal cankina ngolmo aljanna haɗaɓe sappi ha ɓurti o wi ko wala hokka no jeeya ɓure gandal ɓe ha joni Allah subahanahu wa taala humpiti daraja ɓantagol yimɓe gandal ɓen e darajaji maɓɓe to gurna gaduna ɗo kaymo ɗum hino herti tabaraka wa taala wi يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير سورة المجادلة الله سبحانه وتعالى خير لكم يدي بجلة في جرامة جويانا مقوس سير هجا ma ɗum fuusireni seeɗa place hettoroga joni no wiya taw salo ɗum so wiyama yagge jondeji ɗin yagge si o wiyama kadi immo ɗum ɗo ko needi hakkunde sahaba ɓe ganenaɓe jonne yeeta woni yeetaɓe hen kono feƴƴirayno so minnama imme jonne min si tawi tumɗo wiyanama waɗe o waɗi joni men ɓantay ɓen gonɗinɓe moɗon onon jurta ɓen darajaji o ɓanta kadi yimɓe gandal ɓe darajaji towɗi Allahu tabaraka wa taala noon ko humkitiɗo ko wonno gollude kon on foppumoɗon o wi kadi ha joni no jeeya ɓure gandal Allahu subahanahu wa taala seedini kadi ha joni yimɓe gandal ɓen e yimɓe gonɗinal ɓen ñande dangal ko ɓeeɗo tun o seedinta ñande dangal yimɓe gandal e gonɗinal ko ɓeeɗo tun o seedinta ñande dangal e dow hesaraɓe aɗo men andi hesaraɓɓen woɓɓe maɓɓe are eɓɓa yeddugol ko jokkuno ko rusita allah subahanahu wa taala wi wa yawma taqumu saatu yuqsimu lmujrimuna ma labisu gayra saa ɓe yedday koɓe wonno ɗo ton ɓe wimenon ɓe meeɗano wuurude aduna si wona seeɗa ɓe gandi nana ɗon ɓe firti o ayaɓe maaki neɗɗo so woni aduna ɗo insanu muna an neninaɗo kadna ɗo si tawi o maayi o ɗettama o ukkama ukkande wootere o ƴawnama ta nder yiite ɗum ɗon wonay saabu ko yegguintinnimo kala nema mo ɓenno heɓude aduna so landama este nema meyɗi rewɓe ma o innami meeɗani heɓude nema ko wano noon si tawi neɗɗo ɓittinoɗo ɓurɗo ɓittade ɗo julɗo gonɗinɗo so maayi o naadama aljanna o landama este tampere meeɗi fottudema ko mawa meeɗi fottude sattene o innay saabu nema aljanna o yegguintinemo fo o innami meeɗani fottude koloɓo kamɓe hara ko ɗum ɓe rewɓani ɓe immintinama tun ɓe wondir kadi ɓenni menen aduna komin wuuri kon ko fo yonaali ere goto waɓɓere ko jor wuuru ɗum duuɓi ɗuuruɗi ɓennima laɓe so gayra saa allah subahanahu wa taala wi ɓayɗe ɓe wi ɗum ɗon o wi kadalika kanu yufakun ko ñimɓe fefindorayno kadi aduna ɓe wona koɓe anda joni men seedini yimɓe gandal e yimɓe gonɗinal wa qala alladina utu lilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yawmi lbaas ɓeeɗo etta kongol nen ñanden jaabo inna on ñiiɓino e ko tabiti kon no windaka deftere joni meɗen dumunde guutunde o wuuri noon haa darngal ari darike hande ka wonde ɗo wona aduna ko ngal ɗo woni darngal hande e yiro allah subahanahu wa taala suuɓi ke yimɓe gandal ɓen e yimɓe gonɗinal ɓen o seediniɓe ko ɗum so wattanɓe ɗon walakinnakum kuntum la taalamun onon hay on anda on jaɓaali anndude wondema ngal ɗo ñallal hino woodi. Kamɓe kojomo yaha ɓen hino jeeya ɓure ganndal Allahu subahanahu wa taala o yamiri yimɓe ganndal ɓen yeltorgol ko ɓe okka ko woni ngal ɗo ganndal. Kala okkaaɗo ganndal hayso fonnaama jawdi ma ɓiɓɓe ma rewɓe himo haani weltorde ɗum ɗo o yettira jooni makko ɗum ɗo hara wonaade suniiɗo ɓaawa ɗum ɗo. So neɗɗo ko okka wo ko okka si tawii tun o fannaama ko ko wiyetee ganndal haray dey yo faamu ko okka ko njaraamantorde fari noon nafata. Koɗum si tawii Allah subahanahu wa taala wii قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وياتب ويا كبر الجون ميدن قال ايور ميدن مكن والاسلام اغنج ننقل اغن ننقل وقوم بان جوك بان هاني والكرب وقد يوكر قوم بان وانابو وفي كوي قوم بان هدي ووي كهبو قول جونج نال اغن دال اسلام ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude e diima ko yimɓe ɓe woni mooɓude kon e jawle aduna. Jawle aduna kona mooɓede ɗo ko ko heɓugol ganndal ɓuri ɗum kono ko ɓuri hulɗinaaɗe ko ko si tawii kadi janngaama fii yo aduna on heɓe ɗo kadaɓe ko muskira goɗɗo goo. Sabu diina islam kala janngirɗo ɓe kadi haɗa janngugol makko ngol ko fii ko heɓira aduna kamndagal nafataa haysi. كنو في إمام ابن حجر على الصلاني وليك بلوغ المرام دفتر مكو وي قال الله سبحانه وتعالى وي ترفقين وي والله جل وعلا نسأل ألا يجعل علينا ما علمنا وبالا علينا وأن يرزقنا العمل بما يرضيه. وإن يكون من كن سريد أن يؤركسوين gollu gol ko welatamo kon hiɗen toromo yo danndu en ngal ganndal ngal heɓuɗen ngal wontude masibo e dow meɗen. Jaka ganndal hino wontana neɗɗo ganndo kadi masibo moolanaaɗo ɗum noon ko si tawii anndu e ɗen boñi ɓe nganndi nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaƴani e haɗi selluɗo ɓe maaki ko tato artetee huɓɓitiroyeede yiite ngel ñannde ganndal si naato wo naata ɓe raatoto naatude. ɓe maaki arano o ko neɗɗo waɗɗo jihaadi fii sabilillahi haa maayi e muuɗum. ɓe maaki ɗimmo on ko neɗɗo arkisanooɗo jawdi o meeɗaali yiide laawol ko waɗetee infaqo fii sabilillah sina o waɗii ɗon kum makko. e neɗɗo jannguɗo qur'aana haa hunjiide ɓe maaki ko ɓeeɗoo tato addetee huɓɓitireede yiite ngen sinaa ko wonaa. ɗum ɗo ne nanndi haaɗa amruhu yataallaqu binniya kamɗo nelaaɗoɓe maa kani e hadise goo innama al amalu binniyat fa innama li kulli mri'in ma nawa. ɓe maaki fa man kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha ɓe maaki fa hijratuhu ila ma haja ilayhi rawahu limamu albukhari wa muslim. haray ɗum ɗo jiɓini moƴƴa sabu kala wonanaaɗo ɗum ɗo haqqille makko maako ɗo kare noon esse no woodi moƴƴuɗo tanƴiniraaɗo moƴƴere ka dowleeji ɗo ɓuri ɓeeɗota to neɗɗo hunjiɗo ko aan aali moallif ganndo hunjiɗo no ganndo neɗɗo waɗɗo jihaade fii sabilillahi fii saytihi wondude gaafa makko haa o maaya neɗɗo jonnaaɗo jawdi o ɗettani yo waɗani kadi fii sabilillah e o aptionade ɓe yiide haa baadi noon hawni ko hawni kon noon fof wonaa golle ɗe ɓe golli ɗen woni bakkaatu haa ko ɗen naade ɓe yiide dey wonaa fii hunjagol qur'an ko bakkaatu naaday ɓe yiide haa tawatawa wonaa fii waɗugol jihad ko bakkaatu naaday ɓe yiide wonaa fii al infaqu fii sabilillah ko bakkaatu naaday ɓe yiide ɗiɗo fof ko baraaji naadayɗi aljanna asli on ko ɗum ƴandiraa kaa ko honnum yimti ɗi ka naadugol aljanna naadi ɗi ka yiite ko anniyoode. ɓe maaki si tawii neɗɗo ganndo on abdaama darnaama jooni men lanndotoɗo ammi okkeno gandal mi okkuma hakkil mi okkuma faamu ko honno gollitirnoɗa e ngal gandal ko honno janganoɗa ngal gandal ko luwanoɗa e ngal gandal kalaɗonno maaki o jaaɓoyno joni gandal ngal mi janguno ngal kiima an tu miraɗonno maaki ko ɗon joninoo sanna kamo kifa inna tazabta faraka liyaqula innahu qari faqad qila ko janginoɗa ko jeyno ɗen yimmo kaari no janngi ɗumno wora ɗo maaruno nanaa faakike baraji ma ɗin ko ɗaɓɓirnoɗa kon a hettino ɗum ton ɗo on hannde ala ɓuriiko momi yoɓata ɗo ko gollirɗo sabu amin to jonno wona kala wiiɗo kadi ko sabu makko waɗiri o jaɓanta waɗiri sabu makko li annahu yalamu sirro kulub simo anndi sirdimana gundeji ɗerɗe ɗen neɗa wora so enen hakkunde ɗo goɗɗo darotoɗo foto wira ma hentina yeeso wonanama goɗɗum goo ara wona ɗuwuna kono hakkunde men e joni men ɗum ala ko ɗum si tawi on kamo kojoeteɓe cheikh abdoulhamid kiski rahimahullah simo waɗa tarifu nifaq o inni wo almunafiq wiyete tarifu musafalanomo anndude wo huwa alladi iha laqiyaka لقيك بوجه ابي بكر الصديق رضي الله عنه واذا تولى اخذ عليك القلب ابو ابا جهل على محمد ستاي افوتي اما وهندن ما يافو شكا فوتي فوتولا انلل ابوتو شو وجدي هراني مو جوغاني ما برند بوند بورد ابو جهل مي جاندو لارو ɗum ɗo haray ko hakkunde yimɓe ɓen gandogata hara anla o kirti jalamima ko famoa o jalamima kono joninen kan ko ɗum ala ndeɗa min joni mo anndi ko mijotoɗa ko nelaɗonde maaki o inna ko sanande wowluɗa nasagon jangirnoɗa ko jangirnoɗa koye wiye kaari hino janggi ɗum ɗo wolanoma te maaki japansu ɗo lande ko honmo wannoɗa jawdi ni o inna mi accani lawol ka landiɗa waɗa sinami waɗi onni fi hon ɗum onni fima joni non inna sanayi ko dépensirnoɗa ko siyeye kaari ko dokko ɗum wolanoma wolano aduna ka ɗaɓɓunoɗa ton te maaki wannoɗo jihaadi ndi lande ko honɗum waɗannoɗa doole e feere men okkuno ma men onni mi seerali ujahidu fi sabilik ibtiraa mardati nelaɗonde maaki joɗunaninna kadabta ko waɗirnoɗa jihaadi ko siyeye kaari ko cuuto ɗum no wolanoma ñande mayeɗa hande onon ɗo taton ala joddi kanɗo sinanade de yite haɗi selluɗo kew neraɗonɓe maaki ko ɓeɗo tato haccete ɗettede naade ka yiite soƴƴe ton huɓɓitire nge ɓurta huɓɓude fina toɓɓe ndera allah subahanau wa taala namben ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam tema tanin ɓe riway ko hadis goo wondema kala ɗaɓɓirko gandal ngal tawata ngal haamaka ɗaɓɓirede siwana lillahi jalla wa ala o ɗaɓɓirngal liyanaala addunia ɓe maaki o heɓata ñande darngal banngol aljanna naafi onaan to ilan ngandangal ngal heɓi nafoore o si tawi ko imam ahmad ibne hambal yeeti en kon woni kara ko ɗaɓɓirɗa ganndal ngal ko fiyaltugol e majjere yaltina luttuɓɓe waraafiya heɓu annamakal kono si tawi se yeehi e nder rada sereteni adwa ul bayan fi idahi lquran bil quran cheikh mouhamad ul amin shelleti rahimahullah tafsir surat hur wa ya qawli ma asalukum alayhi malan firtugol mo o aya malan annaba en men landaki on malan o ko nakira wi an nakiratu fi sirati nafi tufidu l umum ala jawdi komen landi o e komen yettinata on ko ala komen landi o e komen yeetoto on ko jawdi ndi fanɗi ndi ñandi ɓen landaki o firtugol mo o aya kala jogiɗo reftene yona a jangata fiyo neɗɗo yo a jangata fiyo goɗɗo wertano a waɗata hay futina fiyo jomma wertanoo san firtie mayre bisimillahi taala hara kono noon o wi ha jonno jeyaɓure gandal ɗen wondema il gandal ko ɗimana ɗaɓɓugol gandal ko jihadu fi sabilillah ɓe inni moaz ibne jabal radiallahu anhu ɓettama e makko ɓittawmine nde deftereteede huluqul mumin i docteur moustapha mouran wondema o inni talabuhu ay al ilm ko jihadu fi sabilillah woni ɗaɓɓugol gandal siɓu ko jihaadi wonɗa. Won noon ɓe wi Yumma Ahmad, Imam Ahmad ibnu Hammad yumma maɓɓe ɓayri ɓe jibinaama ɓe tawbaale maɓɓe feɗɗinita koye alyatimaaɓe. Hono kamo ko gandirta no jeyaaji istiɓe ɗum Cheikh Ali ibnu Abdulkhalid Alqarni hafidahullah. Woni ɓayri Imam Ahmad jibinaama tawi baaɓe mum feɗɗini yumma maɓɓe jogiiɓe ka suudu ɗay ko kamɓe won fillaare neɗiɓe noon haa ɓe heɓi duuɓi jeeɗiɗi. Kala heɓata duuɓi jeeɗiɗi tawɓe gaa ni hunjaare Qur'an yumma maɓɓe hunjiiɓe ka suudu naa daara hay nokku ɓe rawa. ɓayri ɓe gayɗi hunjaade ɓe inni won nenan hino anndi juulde jama waɗaaki ɓe, kono fiiya ɓe eltan min mi annda gorko ka juulirde juuroyta si waktu fof yonɗo ɓe jogooɓe junngo ngon min yaɓa haa ka juulirde men juula men arta. ko ɓayri min janndi mi anndi hare ɓe leyaɗa wore ɓe anndinan mi gorko naa ka suudu juula ka juulirde juule ko ka juulirde waɗaaki sonaade. kono ɗetta ɓiɗɗo yanngoo fiiyo faa wona ɓe woni ɗon haa Imam Ahmad heɓi duuɓi sappo. ɓe wi yumma maɓɓe uni kaña si tawi ɗen anndi ɗum duufi kaña moƴƴini haa moƴƴi waɗi e gaɓɓum haɓɓi ɗaɓɓi butel hun ndiyam so so kunni wattidee muɗum jonni Imam Ahmad wi Ahmad komi jogii kon e ganndal mi jonniima ko Qur'an hadis mi waawaama janndude ɗum mi faala noon jooni wataa jooɗo ɗo immo yahaa ɗaɓɓoya ganndal hadis wannda anna anna talabal hadisi jihadum fi sabilillah yaɓɓu yahaa. Imam Ahmad wi ko honto mi yaata simmo maɓɓe wi haa ka heɓoylaawo boko jogiiɗo duuɓi sappo nene mum yonndini ke ɗum jonnii ɗum kaña jonnii ɗum butelu ndiyan yaw haa ka heɓoyɗaa danndal woni anndaa honto heɓiroytaa ono yonndini o kaa yonndinaaki o so yonndini ɓe wii ko ɓuri yurmude ko Imam Ahmad yehi haa seeɗa darti wii ya umma si mi artii noon mi tawtaalima ɗo yumma maɓɓe wii sorano wayi wallaho yaatona yo ete sonaa ɗon ko noon toppitore jiɗɗoree janngudiime ɗani wonaa toppitoreede bar ko kamɓe ɓurɓe ɓuurude maɓɓe ɓen kamɓe suuɗataɓe ka cuuɗi haa ɓe ron ka janngude kamɓe wallata ɓe ɓe annda ɓe soomoyata ekko ɓe suuɗa ko ɗooni janngude kom ndaalaa rewtaaɓe ɓe suuɗa ɓeɗoo no waawi inni jawyaw janngoya haa tewraa o jooni noon ndaare Imam Ahmad si nene makko o joɗɗinnoo ɗon looti ɗon mowni ɗon fitti wutti ɗon suddi ɗon jonni defi ɓutti wifi haa ɓutti jonni ɗum ñaami hannde harana ɗen jooɗii ɗum ɗe wiɗa ɓaawa Ahmad ibnu Hambal heɓata ɗo ko ilan faamen aɓɓugol ganndal siɓen ɗum wonnama ko jihadum fi sabilillah. oyni oɗo aljihad ɓe wi jihadu ko nooneeji ɗiɗi woodi ko jihadu billadi wallisan wa hada almusharik fihi kathir ɗum ɗo buyno hawtee muɗum hattani aljihadu bilhujjati walbayan no toon jihadu mo tawata ko junngo e enngal waɗirte oɗote ɗuɗo kaa fayi wono waawande hino toon jihadi mo tawata ko fenñingol ganndal ngal e ñinndugol hujja on waɗirte wanni oɗo wa hada jihadu khas min atbai rusul nda oɗon ko jihaadi hertaniiɗo jannguɗo ɓen tum waata wadde oɗon ndeɗa jooɗo feññina hujja ma feññina bayan a jannguu so a waawaa ɗum fuɓe fuuta ɓe wiɗi mo waawa kono yumɓe waawi a waawaa ɓuri ɗum si tawi ɗum a waawa a waawa ɓeññii faaɗɗo ɓe sayɗi laawi o seydi haray ɗum ɗo faamen ko jihadum fi sabilillah. allah subahanahu wa taala kadi yeetiten ɗum e suratul furqan o wii en ya ayuha nnabiyu suratu tahrim o wi ya ayuha nnabiyu jahidi lkuffara walmunafiqina wagdudu alayhim oni wo hino annda heeseraɓɓe komi waɗirti e jihad komi sayi amma almunafiqun jihadi komi waɗirte ɗon ko bilbayan walhujja par ce ko yimɓe ɓisiiɓe hakkunde julɓe ɓen hino juulude no hoorude no zakkude no wadde fof hino ɓisii ka hino bonna ɓeɗo a suustaawiide naaɓe julɓe a suustaawiide koɓe julɓe perro no es de rentine, de guaya, de hurtine, de rentine, de vaya. Porque si ha que más ocurre, uno de los que ocurre, ya que os ahí, si caído. Sana al inverso, más un buen mes, estaba la vaca de mí. Ahora, cuando se sabe que jihad es libre, va a decir, jihad un bil lisan wal yad, y jihad un bil qabla bil hujjat wal bayan. Tú lo haré con ganda, tú lo vas a venir de. Oye, bueno, el nombre de Abi Hurairah radiyallahu anhu, cuando me levaron, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, de Maki, من جاء مسجد هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره قال حديث في مسلي صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع رحمه الله حركي بني أورو حديث إيه بنتي الله وغلب الله يغلب Salamu alaykum wa jihadun fi sabilillah. Nalaram ma ki kala inni wa kasundumu. Hari haka juli ba nangandi, hari duranga, e juli kana sa tahay. Hari kata juli da ori duranga. Kotan jangete, kotan julete. Kuru ma wonto jannude on haray hibe place neɗɗo wonto wadde jihade fi sabilillah ɗum noon haray e gandi ko ɓuran moranaga waran nde kala janngowo yimɓe ɓe moƴƴere ma ɗum etotoɓe janngugol mbiyeɗo moƴƴere woni o kaadina e hadis ko nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki ha jon kaɓural gandal inna allaha wa malaikatahu hatta namlata fi hujriha وحتى الخوض في البحر ما يصلون على معلم الناس الخير جلال الملائكة صلى الله عليه وآله وسلم ملائكة من ها هو تلقي دين كنر أما دون كرد لي كنر ها هو تلقي دين كنر بحر هي تورا كما نكت أن لنو ويمت بمبوأي حديث من مسلي مسلي وشيخ من ناصر الدين الألباني كصحيح الجامع قولي كوانا طلبة العلم هم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجنغو بجينة بين سكاة بجنغو بين جنغو بين وبين قولي بين الله وصي مرسل إبوه قولوا فاو بين الله حديث جاء يعطاكو لك جنغو بجينة نراغو بماكي سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله وأفتوهم. جلالهم بماكي وقت أريئي أمورهم هنا رأى يجود أمورهم جنل شو يئبن نقوة جنل أريها سليما وين صار يا أني نجينا برصابة قائمة إن يا رسول الله علمني مما علمك الله ni ayya andina ko Allah subhanahu wa ta'ala andina kon nela ron be maaki wobbe arre yi no arre modon rafira gandal ni e juude modon nela ron maaki sayi dakko gandal jappo mo wernamo yi amo ahlan wa sahlan wa marhaban bik yerna muhammad e welta no amo yi a ko onon de woni be nela ron wasino ci fotta wa ceddine ci be lamli ke won ko andugo jabebe be ya wono tan nabbi lede developpe ne bange dina famine e hadise ɓe teddini moƴƴere kullaɓo ɗin kala moɓe yii tawi ko arɗo ɗaɓɓugol gandal ko ɗum ɓe yiimo hara ɓe teddinimo moƴƴa wona naɓorgol mo e oto en hokkoramo faasi en danko mo en yurminamo en sifa ɗipiiji hara ala siɗɗo ngal ɗaɓɓata toon fof ɓe wonanamo siɗɗo ha ñandegoe ɗaɓɓude gandal hara noon ko anduɓe ɓen par ce que nela noon ɓe maaki si ɓe ariyemo hiɓe ɗaɓɓa gandal werneɓe yurminonɓe gannonɓe kadi ɓe hoota kono si tawi salaf buyi e maɓɓe heɓayno tullab ɓe ettata ara janna ɗum ha gayna okkora ɗum kadi defalti hoota kono anni joni muskila no ni zamanu ngu yiltodiri moƴƴa joni ko janggoɓɓe tawata ma yoɓa si yoɓaka yaltine wona goo ma ɗum aa ko jannoɓe ɓe woni ala moyen ko jogoro neɗɗo o janga harak name o yo pase benni kan neɗɗo si tawi himo mari kifaya ko o wuurira harana ɗon o yowi wurdam makko an ko ɓuri moƴƴude e makko koyo jarnu majjama amma o si tawi ko sawuri hande kadi ma wona ɗum ɗo yoɓe si tawi a inni joni allah wawata arde yanna ɓayre ɓe gurnenno to ɓe kadi marɓe ñama ma gawa ka marde si fo tawi ka marde onɗo wontaka dugal janna hay e goto joni aray ɓay fo si tawi ɗi to woday ko yeebi yerdurɗo adduma joɗɗingol heɓa ɗo dépense ko dankoro ɓe gurnen julɓe ɓen fama dina kan on say awa amma wi fo joni siɗa mari kifaya ma on no timmi waɗɗingol kadi yimɓe ɓe inna mo yoɓali mo yo yaltu ɗum no lamdi boɗɗugo koɗoɗa waɗtirɓe kaɗo dina hagi ɗa mari kifaya ma a mari dépensement no timmi wiya kadi mo yoɓali wo yo yaltu aɗano ka jogaki ñiiri o a defantamo ñam o uppantamo alors awantamo hayko koyo artu o jooɗo o jangaroya ɗum ɗon waɗi goɗɗumgo kono so yeeye defte jewtaka si gandal en tawa hiɓe yewta ɗum ɓen nayyi oɗo janna yoɗina ko amrul baruriyu kono so yi leyɗele développeɗe ɗen fou ɓe tawata ɓen yalti e nder sartere ɓe jawata wadde ɗum sa yeehi a wona janggowo danketeɗo bal yoɓeteɗo harta par ce que kamɓe ɓe faami yoɗingol jannowo jannamo dina ko amru daruriyu yurjaw ilayhi inda darura ida zala darura zala alhukum si tawi darura o fottitike ñawarne fottitoto par ce que kamo koɗo to ɓe inni alhukmu yaduru maa illatihi wujudan wa adaman illa on si ari ñawarne are si illan fottike ñawarne no hani fotta haɗa ɗum ɗon ne hani wattande haqqille muɗum moƴƴa wonen saabu ko sakitata kaɗo dina islam hara kono ɗon ɓettama e abi darda radiallahu anhu kado wi nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki man salaka tariqan yabtari fihi ilman salaka llahu bihi tariqan ila ljanna oɗo ko riwaya goɗɗo go ɓe maaki wa inna almalaikata nakodau adine hataha ridan li talibi lilm wa inna al'alima la yastaghfir lahu man fi lsamawati wa man fi lard hatta alhitana fi lma wa fadlu lalimi ala alabidi ka fadli alqamari ala sa'iri alkawakib ɓe maki ala sa'iri alkawakib ɓe maki fa inna alulamaa warasatu alanbiya ɓe maki wa inna alanbiyaa lam yuwarisu dinaran wala dirhaman innama warratu lilma faman ahadahu ahada bihadin wafir ɓe maki wa mautu lalimi musibatun la tujbar wa sulmatun la tusad wa najmun tumisa wa mautu qabilatin aisaru min mauti alim hadis on imo moƴƴi ko hadisun hasan nelaɗo sall llahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki kala natuɗo e laawol hino ɗaɓɓa e maggol gandal allah subahanau wa taala naadaymo e ngol ɗon laawol laawol kadi naada e ngol mo aljanna ɓe maki malaikaɓen hino wallina gabitanji muɗum ɗin saabu welo welo weltana ko neɗɗo ɗaɓɓowo gandal ɓe maki neɗɗo gando hino insinanomo no taranomo yaafuye ko woni konka leydi fo e ko woni konka kambu fo ɓe maki ha hewti liƴƴi ɗin ka nder ndiyan ɓe maki ha hewti liƴƴi ɗin ka nder ndiyan ɓe maki ɓural neɗɗo gando e dow neɗɗo rewowo joomi mum mo ala gandal neɗɗo al'abid ko neɗɗo wakkiliɗo e dewal hara janga wiyanoɓen menen menen andi koye men anda kono menen ɗon wone suka wonɗon ɗon si neɗɗo yehi ha irrisike anda hono hani jawde andinede ko ɗum wiyete al'abid ɓen andi annasara ko ɗum ɗo ɓe yiira ɓe rewano joomi maɓɓe ko alda e gandal ɓe ɓeydi majjude alyahudu kamɓe ɓe janggi ɓe ɗetti gandal ngal to ari to ɓe roki gollitirde joni men cikkani ɓe haray nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki ɓural neɗɗo gando e dow neɗɗo rewowo joni mum tun haro janga ɓe maki ɓural muɗum hino wayi ñande lewru mum ɓuri jalbuɗe ko ndu henti kon jalbendi mayru on no ɓuri non koode luttuɗɗe sawaray jalbendu mayru on no hutini koode nde luttuɗe nan da nde jalbaɗen fo ɓemaki kadi yimɓe janguɗe ɓe ko ɓen woni ronuɓe annabaɓe ɓe ɓemaki noon annabaɓe nde kamɓe ɓe roni naali ɓe accali ɗo ko rone muuɗu kaalisi wona muuɗu kanñe ɓemaki koɓe acci ko rone ɗo ko gandal ɓemaki kala noon on etino ha heeɓi ngal ɗon gandal hara no hendike gandal dimano heeɓi gueɓal timmungal ɓemaki noon mayde neɗɗo gallo ɓemaki ɗum ko musiba kala no heeɓi ton ko ɓemaki kadi ko yolde molanade kala hande uddorɗa ɓemaki kadi ko hoodere hentinode woni ko yifi ɓemaki ko mayde leñol timmugol ɓuuri newade e ɗi mayde neɗɗo gaɗo goo en andi jaka ngalɗo gandal hino mari ɓuural molana ngal hadis o ɓenni ko hasan akhrajahu abu daud wa tirmisi wa ibnu majata wa ahmad wa darami wa albaghawi fi sahih sunna wa ibnu hibban وابن عبد البر في جامع بيان العلم والطهاوي في مشكل الآثار وحصله ابن القيم في مفتاح دار السعادة حديث صحيح حديث حسن وانما ما يد لن يلقوا قولي نوى دي ما يد نتو غاندو قولي نوى نتو غاندو نواي ما لا بيطو مايا قو اوانو يونا لكو فو آنو رم لطا مجيه لكو دينا جوني نوى هاكو لطا مجيه لكو مايا نانا ايدكو ɓuray kabila mayiɗo ɗon accimo gasa kabila o fo yonata yimɓe temede mo wawi walade ɗo o maya majja ɓuuri temedɗe ala ko rusi tawi gandal hino mari ɓuural moralangal haray wondema ko rusi abi hurairata radiallahu anhu ɓe wii famugol mo wondema annabaɓen hiɓe acci donndi hanadi sembede ɓe wi ñande goneji arde ka marse o tawi fof no yeeya onni onon ɗon jooɗi ga ɗon yeeya ɗon feesa ɗon eta nonni ko lela ɗon hacci o juurɓe ɓen senndu kon no senndeɓe ka juulirɓe ɗo kori on faɗi jamao maɗi accitu ngeygu mu hurdogiye ka juulirde woɓɓe maɓɓe faami ɓatte asli ndonndi ko annda ko hingeɓal ma ngal naɓol ko ɗum woni ndonndi annda ɓe dogi weere ɓe tawi ka juulirde no wala hila hila ka hila hino jangge koɓe yiwaɓeta no girino janga ɓe yurni ɓe yurni ɓe yurni ɓe yurni ɓe yaari hay gorɗon kadi no sellaku ɓe yilti ɓe fotti abu hurayra tañabu hurayra on ko onno wiɗano sendere ka jullirto wi donni neraɗo ni ɓeni mene men tawata hay gorɗo no senda to oni noon tawata ton hay gorɗo ɓeni men tawi ton woɓɓe oni konno tawaton himɓe waɗa ɓeni men tawa himɓe jangude onko ɗum nelaɗo acci jone noon tawi hay jangiɗon waɗe nelaɗo accani ɗo ko honete ɓuuri gandal ñande ɓe feƴƴini hay ɓe ñawli gawri koɓe defa ka ɓeygure maɓɓe ɓe ɓe acci ko rone jawɗu ɓe accani innama warrasulu al ilma yahe naɓɗon gandagal ka jumirdaji haray mi tañini tan ko yehi moƴƴa tañine waynaɗo tan arane waynaɗo inchallah ko feera tun ƴettuɗenge ɓuural gandal ngal e sora allah subahanahu wa taala acci so e woɓɓe ko ɓurɓe en wawde laɓɓinde ara gaynitana en en sora allah subahanahu wa taala famin en ko nafata en ko o yahoɗo e bakkatuji ɗin o waɗa gollere waɗiraɓe saabu makko o waɗa heeɓiɓe ɓen kadi heɗorɓe saabu makko o waɗa joddi meɗen ndin e fof ñande dargal naadede aljanna ganda en yiite hada billahi tawfiq wa sall llahu wa sallam wa baraka ala ashrafi l ambiyai wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana an ilhamdulillahi rabbi lalamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد هاي مثل جوزة قول يسلم الله سبحانه وتعالى جاهد الأمين صلى الله عليه وسلم هاي فنقول لم تجد يوتر هاي ko kuran gamgal nde yewti kadi ko kulle yewta yewtere nde daraɓɗini moƴƴal yaddi hay ndera qouran tamaa kuldinanaɗen sallallahu alayhi wa sallam yaddi kadi nife wallanɗa hoore ma ɓannay faamo e haqqillaji jama o moƴƴa hay ustanoremonde ekuke moƴƴa ende moƴƴi mum en toni kalla subhanahu wa taala no waɗu moƴƴere ɗeɗo golle maɓɓe ko fesigamiɗi maɓɓe yaw wala yanfau malu wala banun illa man ata llaha bikalbin salim. No hay ɗo sifareɗo tani yewtere hakkude menen hay nden yewtere hannaye waɗugo taane. Hay ɗo hay tawi ganndi tawe toɓɓe yogaade inchallah ko wonande fattitiɓe angol ren haray se wattandira e taa ko ɗiwtentimum ko ɓura gandal moƴƴere ko woni kon e gandal ɓe yewtiyen ɗo moƴƴa ko humpitee wondema gandal ngal hino jinni wandino mbiya e muɗum jusardenelaɗam sallllahu alayhi wa sallam maki wa man yuridillahu fihi hayran yufaqqihu fi ddin, kala mo allah on fandani moƴƴere ko faminen mo dina makko kam. Hay ɗo hadiso men fami he makko kadi wondema kalam on fandanaki moƴƴere o famintamo dina makko kam, saka wasugol famugol kaɗo dina ko maande majjito. Hay ɗum ɗo ko majji ko moɗanamo holli moƴƴi neɗɗo on halaka jooɗo simo haani dañi kagol wattino moƴƴa waɗatno ngalɗo gandal ha ko gandal ngal anndana hoore ma addana gula hoore sehugol waɗatma ko mulɗoni ɗum rida allahi azza wa jalla sehugol lana yallah. Haɗa timmiyen ɗo jaftere oɗo seeɗjo sifinde osi gandal moƴƴa ɓewi ko miftahu dari saada ɗo sin faami ɗumwano deftere nden woko saadiwan saare walal ngal haray ndeɗo deftere no haala wakkaledi ila muɗum moƴƴa ɓe yotin e nder ɓure moƴƴeredi koye gandal ko ɓe wiɗe wondema no jeyi ko seeditin ɗum ɗo tawbal allahu subahanahu wa taala o waɗi ɗe no joniraɓe gandal seede wondema kanko ko ogoto. Hayno ko wayi ko tane ganndi haƴƴe gooto nodde taɗo mo o huutii yewonamo seede ko nadditeɗon seede ko holniiɗo haa ɗum ɗo holli ganndo ganndo ko holniiɗo holli haa e neɗɗo te ala toodaa anndike mo ganndal somo duwa hudugol allahu subahanahu wa taala o wona holniiɗo amma si waasi wonirdeno haa o wonaani gando tabaru ruf ɓe wi ɓe gani ayamɓe wi shahida allahu annahu la ilaha illa huwa walmalaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, ɓe wi allahu on seedi fito wondema alaaɓe seeɗo e hoore goonga malaikaɓe seedi fike jomiraɓe gande ɓe seedi fike. Joni ɗum hayo ɗo tandimo wonanaɗo jomiraɓe gande ɓe gati si kala maarogol ɗoɗtinde seeɗa kono hay ko place muɗum ɗi anditingol ɗum ɗo joni tawi woni allah on seedi fike huunde malaikaɓen seedi fike jomiraɓe gande men seedi fike bani adamaari senni oɗo seedi fo gati omboni senɗo ɗum ɗo ko sirkano allahu subahanahu wa taala wano sirk fay kanko o fenni ko allah seedi ko o fenni ko kaamo korten seedi ko malaikaɓe hay ɗum ɗo kadi jeyan ko holli e wondema neɗɗo sirkano allah subahanahu wa taala himo jogi masibo waɗanango ko ɗum sallah wi innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa mahwahu nnar wa ma lilzalimina min ansar. Anndu ko wonu kala sirkanɗo allah allah raminanimo aljanna wedde makko ni ko yiita no waɗina ko nde yiite yalta kono ko tawi hawri wala shirku naadi neɗɗo wa nder ton. Ɗumon ɓe yewti en kadi wonnema ngal anndal anndugol ngo ka diina muɗum ɗo ko nawnaare haye yetti ci bo yam ko ni da nan do len lan lor da na da lati nam na re hay da wata ya mana hadi to ci wala ni ne lay le ci sa ko may kuma ci majje ne kan ko nam na re le ci ci ko ni da wa yam do len janga jonno ne yi ka ji wonde ma jango on ko fara ko dawa da jangino kan ko tun ya da tsere ara ganda ma ko leya du daga do ni sara taw do usta do mo ko da tsere ne ba di ma ko ni hewa mo da di fina ne ne do ko fara ko dawa ti ji heba jangino wala mo program ko do to ka program mo ko ha mo kana ne ye wonde ma loji ji yoro dene ju jangu ko tan wa kan nayi mana ko juldu di yinna nan jangu haran dun nan kuma wa ta yuru tanti ni haran dun nan kuma wa ta yuru ko nan haran oro islam ko yinna ka wa na ka mara ko jangi te ko dun ta ko la ku da di tawu de ne ro gani na misa ko ta ko ni te di But I don't know what I'm saying. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فإن هو على كل هم جسنا فإن هو على كل هم جسنا فإن هو على كل هم جسنا فإن هو على كل هم جسنا فإن هو على kan ko sai ne ne da aka fara da banaji ko hali din do on kuma da wannan takaro dan nan da fara fani mu bala rubara ne tsaya sai wa ga jama'a da wannan rusha wa ta ba ga cin ka bangan mustala da ni on kuma ko sai ne ne mu wannan da wannan da ya da ko wani kana da ko mu ta ba ga on da ya da sallallahu alaihi wa sallam But you know, when I'm not going to be able to do it, you know the whole year ma wonde ma jang bongol marani atanya hadi ko jang ke ma ko dali wa mu rabba ta hatta ya ja yaqin yo jo ka andru jo ma ha ma ni ha hadi ko bongol na le do mari ya ko ene wonde na ate du ko ro ala ta ta ya ni ne ka ko hadi ke ni do to ni ko ko orang itu ada pada anak hati dia maksud tu jom dia lain jom dia lain jom dia lain saya pun ada lagi dia boleh pardon selain dan dia mara timu lagi di illa bumi sahu lagi saya ada dia dulu kuandu buat saya tahu Allah subhanahu wa ta'ala jangan hello wala wala jom ko ndo wa tawni ni kana sai tin ko dak ko dan na la ni ko mun wa ni de sai ni tan wani da ka ko dan na la ti ka ko hala dukka la mun an wa alla amin ta ni dawo ko do ti la mun an alla wani ni sai ti ndo hadi wani da hatta ka dana ni wanda ni ke tahun ini Quran, waktu jihad, sebelum jauh di Jepang itu, kami tidak ada hal itu. Walaupun mereka, radiyallahu anhu, dalam dalam hadis, usutan ikut, usutin Allah, وفتن طرف وذوك سبعين في هذه الزمن وإنه إن هؤلاء أول من تبقى جميل النار يوم القيامة فمن غير ستم وإن أتكم تأتي موجود جهنم تبواتبا وإن بالضل ما أدري أن سبحانه وتعالى ينصر جنن إنسان يعتدي وإنما هاي يقول له لن يستخلاف من يوجد أقول له لن يستخلاف لك في المدى فلا كل الهدف معهم وفي هذا الجرى الله لما أن لكم ومثلات فالجمع يولد الإمام المحاقات كم لك يولد الإمام كل يوم الهدف معك بك معنى أي يوم مغاني نوجد لكم جميزة وفي ذلك الله يترجم ومن كتب وعلا بك من الناس منه ولا ترجمة ومن يدون دوري فهذا كل كل وقت دون هذا أمور ما فهذا أيضا جنبه قصيدة بقول جو من يدون دوري هاي ولا هو نهاد ولا ماشي من طلب العلم مما يتعب به وجه الله عز وجل لا يطلبه إلا لهذه الدنيا لن يجد وسط الجنة يوم القيامة ما في نرى ما في سلا كل جند وأنا لا أعلم سبحانه لا تأتي ذلك في الله سبحانه وتعالى في ودخلنا في نهر قل نقر يا ابن وهذا جاوي ولا جند فالإنسان يرتني لا يقول إلا صبر إلا جند من يرى إلا مهدا يوم يسوي من هوي لأتو على سنة أتكي مدن نجل فأيكون تصيح لا تأتي لغاية قال سبحانه الله من سوى لا إلا ما أعلم أنا جاوي ممكن أن يكتبوا بعض المرأة وإلينا لولا المرد لما عرف مرد سنان وعوضا سنان وعوضا كالإسلام عندنا مطاهيد سنان دكان وجوميا لأن يتبعين ريكو يسان كلمة مرد لأن يتبعين لأن يتبعين فلا إنه وعيو برد فالسيب ملاسي وطلب المأجر ولي طرحا لورا جمد سنان الكهولة ولي طرحا لجمع المرد نهلا ويأخذ الجلي يوكل لهم دلاره هاي قل لكم قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه